nergens aan zitten. Ook chef niet. Achter het rode kom. Ook Hans niet achter het rode kort. Is iedereen uit de keuken? Uit de Rino keuken? Jan Klaassen? Oh, Martin had een grap bedacht. Nou, volgens mij is iedereen wel een beetje buiten. Mijn naam is Corine. Ik ben de coördinator van de Grafische Werkplaats Amsterdam. Maar we beginnen met de oprichter van Grafisch Werkcentrum Amsterdam. En dat is Martin Veldman. En die gaat nu het woord nemen.